تل بارو دیواز کٹ پو غاڑا گرزوی نا و غازی دے جانانی فدائی دے اتل استشهادی دے جانان تل بارو دیواز کٹ پو غاڑا گرزوی نا و غازی دے جانانی فدائی دے اتل استشهادی دے جانان گرزیل سر نتیر دا پوی مانی وصل سمپال داد گل پتیر دا پوی مانی وصل سمپال داد گل پتیر دا د دین په ننګره پاتې د لای غیرت دی و غازی دی جانان می فدائی دی اتل استشهادی دی جانان تل بارو دیواز کٹ پو غاڑا گرزوی نا و غازی دی جانان می فدائی دی اتل استشهادی دی جانان دی اسلامی اٹم دا جواب نشتا کفر جہان غمگین کرے هیڅ خواب نشتا کفر جہان غمگین کرے هیڅ خواب نشتا ترپلن ځان هر صلیبی او يهودي دای و غازی دای جانان می فدائی دای اتل استشهادی دای جانان تل بارو دیواز کٹ پو غاڑا گرزوی نا و غازی دای جانان می فدائی دای اتل استشهادی دای جانان زان سواز وید دین پشما کلی پتنگ دا خدمت د پاک اسلامی یخی پوزان قلنگ دا خدمت د پاک اسلامی یخی پوزان قلنگ دا رحمت در بور باندی ووری نورانی دی و غازی دی جانان می فدائی دی اتل استشهادی دی جانان تل بارو دیواز کٹ پو غاڑا گرزوی نا و غازی دی جانان می فدائی دی اتل استشهادی دی جانان در بلی قات زیر وان دے پومین مینا دو جانت حوری انتظار دی چی گران ورزینا دو جانت حوری انتظار دی چی گران ورزینا دو شهادت عظیم ارمان یہ پزڑگی دے و غازی دے جانان می فدائی دے اتل استشهادی دے جانان تل بارو دیواز کٹ پو غاڑا گرزوی نا و غازی دے جانان می فدائی دے اتل استشهادی دے جانان پوانا کا چنار دا خکل کاریگی رب دے قبول تا دے اخلاص کڑی پو دن زاریگی رب دے قبول تا دے اخلاص کڑی پو دن زاریگی د زړګي سر د سترګو تور د پیزانی دای و غازی دای جانان می فدائی دای اتل استشهادی دای جانان د زړګي سر د سترګو تور د پیزانی دای و غازی دای جانان می فدائی دای اتل استشهادی دای جانان تل بارو دیواز کٹ پو غاڑا گرزوی نا و غازی دے جانان می فدائی دے اتل استشهادی دے جانان تل بارو دیواز کٹ پو غاڑا گرزوی نا و غازی دے جانان می فدائی دے اتل استشهاد دی.